ئیمیلی، تۆ خەوتی؟ بە تەنها ماینەوە ئازیزەکەم. وا هەستەکەم تۆ زەش لەژاوم، بەڵام هەوڵ دەدەم باش بم. سەیرکە، سەیری ئەوێ بکە، دیمەنی بەفرەکە چەند جوانە. دەی خانمە بچووکەکان، ئێستا کاتی لە خەوەستانە. چەندم خەو دێ. لام سێر نییە کە خەوتان دێ، چونکە بە درێژایی شەو باستان لە قوتابیە نوێیە دەکرد ساللی. باشە، باسمان کرد چیە؟ لەبەرتی چوگە کتێکی جوانە باوکی دەوڵەمەندا. ئەمە بۆ چونێکی زۆر نابەجێیە. ئەرمینگارد، پێت دەڵم هەڵسە، ئەگەر لە ناخواردن دواوکەیت خاتومێشن سەرزەنشتی من دەکات. هەڵسە دەی هەڵسە؟ دەمەوێ بخەوم خاتومێرشن. چێە؟ فەرم وەرە ژوورێ. ببوورە خانمەکەم، بەیانیت باش. بەیانی باش ماریەت. باش خەوتی ئەمشەو؟ بەڵێ کەمێک. ئاوی گەرمم بۆ هێناوی، تا دەم و چاوت بشۆی، با یارمەتیت دەم. دەی خانمەکەم، فەرموو. زۆر سوپاس ماریەت. چەند جوانە! ئێستا جوانتر بووی خانمەکەم. سوپاس ماریەت. بەیانی باش تووتی. ئیمیلی پێت دەڵێ بەیانی باش. خانمەکەم، وا بزانم پرچت ڕێک نییە، با بۆچی ڕێک بخەم. لەبەر ئەوەی زۆر خۆم هەڵداوە ئەمڕۆ. پێویستە پارێزگاری لە پاکوخانی خۆمان بکەین ئیمیلی. داوای لێبوردن دەکەم خانمەکەم، چونکە دواکەوتم. داهێنانی زۆر سەختە، چونکە تێک ئاڵاوە. نابە پێچوانەوە خانمەکەم، پرچی زۆر نەرم و جوانە. بینی جلەکانی چەندە جوانە؟ بۆنی خزمەتکارێکی تایبەتی، نایەکسانی ناگەیەنێ لە نێوان قوتابیاندا؟ هالاڤینیا؟ بەسە، نامەوێت زیاتر ببیستم، بەسە. ئارمینگارد، دیسان خۆتی ماری، دواکەوتن. تۆ بەردەوام خۆت لەمو ئارمینگارد تووڕە دەکەی. ئەگەر ئێوە دواکەون نابنیە سەرزەنش دەکرێ. ئێوە هەمیشە گرفتم بۆ دروست دەکەن. مای خەفەتە. هەمووتان لێرەن؟ بەڵێ خاتومێرشە. باشە لاڤینیا، نزاکە بخوێنە. بەسەر چاو. زۆر سوپاس خودایە گیان لەسەر ئەو هەموو نیعمەتەی بێمەت بەخشیوە. دەپاڕینەوە بەرەکەت بخەیتە خواردن و خواردەوەمان. ئومێدەوارین بەخشش و نیعمەتەکانت بەردەوام بێ. خودایە، بمان پارێزی و دوومان خێوە لە دەرد و بەڵا و ناخۆشی. ئامین. ئامین. ئامین. فەرموو. سوپاس ماریەت. ئارمینگارد، ئاگادار بە، نابێ کەوتچکەکە دەنجی لێوە بێ. بەسە چاو خاتومێشن. Shh. سالی خاتو میشن سرزنیش دی کردم کاتی که پیم گوتی دبی لگل قطاب یکن پیک آنان بخوای هم ببورا هم زنی آنش لجورکن خواه انان دخون لبر اوا دوام لخاتو میشن کر رگم پیب داد که خوار نکد ببین مجوری خود لبر اوی نخوش انان لگل کسانک بخوای که پیشتر ند بینیونو ند ناسیون داوی لبردن لیده که مارید بلام لم اصایی او دلنیاش با که زور زول سر امشتانو یا سکانی تریش رادیم زور دل خوش بوم با بیستینی ام قسانا استاش دبه بتینا جوری خاتو میشن سپاس با تو مارید بله باش روکی زور باشا امشاو زور سرد بو ها روکی اما بخو مزور دل خوشم لبروی استالای خاتو بچکولانه کرده کنو بایند سلمین که توانای کار کدی من هیا من پیتر توانای کار کدی من هیا ایمیلی استامن دچم دخوینم توش بگوی من بکو ام کتیبه بخنوا اه بگویم دکی وانیا خان مکم او قصر لگل ام بو که دکرد راستی که ایت ببلم ایمیلی تیده گد اما چی دلین بلام حزنه کت خوکی اما بزنم اوه سالی ها تمشا که تو تیکش قصه دکت زور راستا ام تو تیش قصه دکت بونه برد بیدنگ با باش که میکتر دکاره موا باشه سالی زور باشه مارید استامن دچم دخوینم باشه خان مکم هیوادارم باش بخوینید خانمی بچکولا زور قصه خوشا زور جوانو نرمون یعنیشا زور باشا استاد ببسم بوله خاتو میشن زور بیم خوشا چاکی کم لگو خی ببی با آورم فرمو او چی دکی لیرا؟ فرمو ار جوره بسر چاو بیانی باش خاتو میشن بیانی باش خاتو کروی فرمو دانیشا توزی ساوره که بسر چاو پیروز باید لیده کم ببونه ورژیران لقتاب خانه کم لیستا و تو قتابی لم قتاب خانه یا بای پیویست باش بخوینید و دموی گرنجی بزلو برک بدهی و خانمه چی نرمونیان بید لگل قتاب یکانی تر بسر چاو حال بدم زور باشا و هرو ها پیویست زور برونی ولان بدهی توا بله خاتو منشن رامو استا فرمو دانیشا بسر چاو خاتو کروی باو کت زور حزیده کر خانمه چی زیرک بی پیش اوی بگره تو کشمیر لبر اوا پیویستا همو یا ساکانی ام قطاب خانه زیبه زیب کهی هر وقت من پید دالم تیگیشتی؟ بله خاتو نکم جم لی بگره بسر چا خاتو نکم پیویستا پیش درسوند لقطاب خانه پرز بمن بکهی بسر چا خاتو منشن قدغه غرغرانه بکهید لحولکان بله خاتو منشن نه به زور به زاری در ببری لزوری نان خواردن بله خاتو نکم اما پر تو چی زمانی فرانسیه که دی خوینی برو با پلکتو لشوین اگدانی شو بیخوینو تیگیشتی؟ بسر چا خاتو نکم است ما مستعده دست کم اندخینی ببیرد دی ادوانیا تماشا كتن جانا كتينا تماشي بيكاني كان تن بتوكا قاتا كانشي تن لاوازن دلي قاتبوكا شوفشيا بلي راستكي بيكاني من زور قورونا ريكن امش بهوی پیلاوا دایکم دلت پی گورش بتوک دیوت اگر وستای کارام درستی بکات کما شای پرتی کن چن خاو جوانا اما راستا پرتی من ناریکا هم بیانیک اسیتم ددا خدمت کارکی بیرک دخان بار ناکن بنجوره بکی و باسی دکن کو تما شای کن لنزیکوا هم تن تما شای کن خاتو کروی ورا بسر جا آگه دار بن هاوریشی نویتان پیدا ناسینم سالی کروی خوش حالم بناسین کن لابینیا باله شوینی بایم بایم با دیاری بکا لیروه سپاس بو اوی زانستی باشد دست کوید خاتو کروی لکشمیره و هاتوه بولندن بکشتی بم رگایا وانی سالی بله بلام سیت خاتو سالی برونی قصب که من هاتو ما لدره نورس باریم هتوا بوی نوکن دی سویس ها اما زور گرنگ نیا باشا استاده میوید هاوری بین لگل خاتو سالی باله خاتو کروی بگره وشویانی خود بسر چاو خاتو کروی پر تو چی زمانی فرانسید کردو توا؟ باله زور باشا ام قطاب خانه یه زور گرنجی دداد بفیربونی زمانی فرانسی باو چی شد لسرتاو زور بدلی بوا ایمش کرده که این بار زماندی او هند که دکم چیه خاتو سالی سایه چی ترت هبو؟ ببوره بلام من پیشتر لقطاب خانه خون باره که زمانی فرانسیم ندخویند اوه پرسیم چیا؟ واده بینیم زور دلتنجی خود دلتنگ مکا سون که اماشته چی آسایی با اومندالانه لتمنی تو دن لهمو دنیا و اما نخوش رو که اومندالانه نیا کل دولتا بیان یکن گوره دبن بلام من زور باشا خاتو سالی به هیچ شیوه یک نترسی جوان بخوینه و لگل برایز دووار او که تا دتوانی سلاو پیش کش بکی به زمانی فرانسی گرنگ اوید چون فیری زمانی فرانسی دبی دبی زور خود مندو بکی همون روش ببردوامی اما رو نخاتو کروی استاد روم بزنم برایز دووار لکویا به بیدنجی بخوینن جویم لحیز دنجگ نبی تیگیشتن بلام کسی که نتوانی هیچ کاری چوا بکات هر چند خوش من دوده کات سالی کسی که پیدا ناسینم نسرا و بکت خون سرده که و خاتو میشنیش بردام پارزگاری لیده کات آرمینگار آرمینگار خوش حالم بناسینت او هر و همنیش و استا هورکان پیدا ناسینم دی ورا لگلم ورا ورا؟ من جیسی و دزانم لتو گورترم بسی سال ها و منیش جیرتو بسی سال لتو گورترم بله خوش حالم لابینیا قطابیه چی نمونه یه لقطاب خانه کمان باو چی کانی نو تیه لولاتی گرتو کان خوش حالم لابینیا اوانی ترت پیدا ناسینم خاتون دولی فیلا باوکی برای بری گشتیا چونی؟ لیندا باوکی سروکی اندازیارانا کریستینا اول مانچستر دایانا کچیکی زور لسر خویا جنیفر کچیکی ازار دره و او منداله بچوکا پی نلافی باکی دکتوره جن باکی موسیقا جنه سوزان باکی سربازه و او کسا گرینوگش ماریا ماری دمانه چند دار؟ چهار سال سالی که تلگل واقع ساتی به اقتاب خانه خاتمشن چی پیوتی؟ چی؟ اوه عزیزکم اگه خانمی که سرند را کشا لگل اوش چند زیرکا هروها اوشی بمنوید بردوامش تی چون با باقا کندله یکم جر بو اوی بلین لگلی چاکا وانیا جاله بروا اگر ده توی جوانو زیدگوی توی سحالا نکید اما بس کچی جوان همه دم بشینی خودان دخیره بانجو مادموزل بانجو مسیو اما قطابی نوی که ونی خاتو منشن؟ بله برز و فرش اما من دالکه یا بلام لبر اوی لولات هین دانشتوا وابزانم رخی لزمانی فرانسی دویتوا خانم کم داوی لبردن دکم که جویم لم قصانه دبی نه من به هیچ شوی یک رقم لزمانی فرانسی نیا اما معنی چیا؟ یکم کاتی قصه لگل ماموساده که دبی هستی و انزا قصب که مقدوم زیاد و باباشت من میر اد غم زیف لانه تار ایلو بغم زیف جیفان دیخ سیوریو اد اسیس می جنیلو پاپو وی وی مدموزل خاتو منشن جوید لیبو او کسی دلی دایکم فرانسیا و تا زمانی لدایکمونم فرانسیا هر وقت دلیه ام کتیبه بومن زور آسانه بلام نم ده توانی راوی بکم زور باشه زور باشه واب زانم پیویز نکمن هیجوانه ایچ پی بلیم ها لبرتی امد بمن نگود آی چند بدبختم زمان و شوازی قصه کرنی زور باشه سهلی هر ایسا ولام دوا زور حالم ده خاتو میشن بلان نمزانی چون با تو رون کمه و تماشی دامون چای خاتو میشن بکا بیدن بید نمه به جمله ایت خصه یک بید باور کسالی هر جیس نبیلید ببورم و دیاره گالتم پیدکی اما سوکایت یچی گوره یو قتلید نبورم سالی سالی براستی انجام ده چی؟ براستی خاتو منشن زور بباشی فرانسی نزانه و هستم کرتی نگهش لوی ووتت بلا من ببستم اوه نمبو که خاتو منشن تو را بکن به هیچ جوریک اوه روی دو توا بلام دل نیام که خاتم جنه ده تارقی لده بیتوا او زورق لدلا سالی سالی دی بابا جان برو زیگه خود دابنی شده بسر چا مامستا استاش دزدکن بخویندنی زمانی فرانسی خوشکا کم چی بوا هیچ نبوا بلام رخصار تو آناله باب چم درمانم تو ببینم و بزنم توزه سریشت هیا نامه بی ها پیویست زور آگه در یه اختابی نویه یبین چه؟ سالی کروهی لبر اویل لین باوچی و کارمندکانی باوچی پرورده بوا اوا پی آسایی آزاری همو کسیگ بداد بلا ما دبینم که خاتو کروی کتی کی زور باشه و تو جودت که او قطابی کی گرین که بو ام قطاب خانه عزیزکم اما دزانم بلا هم پیویست سر لنوی لسر دستی خوم پرورده بکم بلا لسر دستی خوم دبی خاتو میشنم ازرده به بقسکانم نزانم ویستم تیم گن بالم نم توانی اول دو ما بو بایان در ببرم با